jedno zrobiłeś, a drugie zniszczyłeś. I co było po razie, że 300 zł na gumowy tam albo więcej? Ty nic nie zrobi. Puść! Puść! Puść fazulę! Pani tutaj pod koniec przeszła od słów do czynów, jeszcze zarzucając mężczyźnie, że broni się przed razami i tak dalej. Dosyć mocna scena, muszę przyznać. Mam nadzieję, że ja tak, chociaż kto wie, kto jak wyląduje na starość, to nigdy nie wiadomo tak naprawdę. Jejku, to coś strasznego, no kobieta straszliwie ciosa kołki na głowie. Temu mężczyźnie to aż przykro czasem patrzeć i słuchać, jak takie sceny się dzieją. Tak. I najciekawsze jest to, że często temat kłótni tak naprawdę jest zupełnie inny, niż nam mogłoby się wydawać. Aha. Tak jak tutaj tematem na pierwszy rzut oka jest gumolit, natomiast najczęściej temat dotyczy w konfliktach takich, kiedy już pojawia się naprawdę dużo silnych emocji, często dotyczy zupełnie innego tematu. Tematu, który dotyczy relacji w zasadzie. Mhm. Ja też na moich szkoleniach często daję taki przykład, kiedy powiedzmy partner, partnerka wraca do domu, widzi dwie szklanki nieschowane do zmywarki i mówi, do cholery, dlaczego tu jest taki bałagan, nie możesz tych po prostu dwóch szklanek wziąć i schować do zmywarki. No i teraz, gdybyśmy się skupili jedynie na poziomie treści, czyli tej sytuacji, no to mogłoby się wydawać, że taką kluczową potrzebą tej osoby, która przychodzi i właśnie jest w uniesionych emocjach, to na przykład potrzeba jakiejś harmonii, czy porządku, czy właśnie jakiejś, nie wiem, czystości. Albo nawet odpoczynku, tak? Że czasami ludziom ciężko jest odpocząć, kiedy jest dysharmonia w pomieszczeniu, w którym się znajdują. No i często jest tak, że właśnie jeżeli my słuchamy jedynie słów, które się pojawiają, no to na przykład reakcja taka stereotypowa mogłaby być taka, że po co tyle tutaj strzępisz języka tak na mnie? Pięknie to cenzurujesz. Tak. Jeżeli to są tylko te dwie szklanki, które zaraz schowam i już daj spokój. Tak, albo po prostu więcej czasu zajmie ci strzępienie języka, zamiast samemu wziąć te szklanki i schować do zmywarki, skoro tak bardzo ci zależy na porządku. No przecież to jest logiczne, prawda? Na pierwszy rzut oka by się wydawało, że oczywiście. No i tutaj wchodzą te takie stereotypowe kłótnie damsko-męskie, tak, że facet się kieruje logiką, kobieta tutaj emocjami, nie wiadomo o co chodzi. Natomiast oczywiście faceci tak samo często nie zachowują się logicznie i też unoszą się emocjami. W każdym razie... Pod pozorem zachowywania logiki. Tak. W każdym razie tutaj, gdybyśmy potrafili słuchać trochę inaczej, moglibyśmy usłyszeć coś innego. Czyli jeżeli, powiedzmy, wracasz do domu, widzisz, że jest nieposprzątane, a jest to dla ciebie ważne, no to gdybyśmy się tak zastanowili, jakie twoje potrzeby są w tym momencie dotknięte, ale nie na poziomie sytuacji, tego, że jest ten kubek nieschowany do zmywarki, tylko na poziomie relacji. Co sobie myślisz o relacji? Najczęściej my uruchamia nam się takie myślenie, które może brzmieć w taki sposób, że druga strona nas nie szanuje, w ogóle jej na nas nie zależy, że ma nas gdzieś, że jest egoistyczna, że myśli tylko o sobie i tak dalej. I pod tymi myślami kryją się nasze niewyrażone potrzeby najczęściej. Mhm. Czyli to, co my tak naprawdę możemy mówić, to jest to, że na przykład, kiedy widzimy te szklanki, które są nieschowane, to na przykład może być pod spodem złość, bo nie mamy zaufania, czy na przykład nasze potrzeby ważne są dla drugiej strony. A to z kolei może... To już brzmi głęboko. Tak. I to na przykład z kolei może dotknąć naszej potrzeby sensu, no bo jeżeli jesteśmy z kimś, a jesteśmy z kimś po to, żeby nam było dobrze, tak? Że taka jest idea związku, żebyśmy mieli więcej zaspokojonych potrzeb, będąc z kimś w związku, niż będąc samemu. I nagle się okazuje, że w relacji z drugą stroną mamy mniej zaspokojonych potrzeb niż będąc samemu. Więc tego typu ta szklanka dotyka właśnie, może dotknąć, bo to oczywiście są pewnego rodzaju hipotezy, każdy z nas może mieć specyficzną sytuację, natomiast tak dla przykładu właśnie może to dotykać tej potrzeby sensu, że osoba, która widzi tego typu szklankę, no to dotyka to potrzeby sensu związanego z relacją. Po co ta relacja? Do czego ja dążę w ogóle w tej relacji? Mhm. Tak. I gdybyśmy potrafili słuchać, czyli jeżeli na przykład mówi nam właśnie, nie wiem, partner, o super, idziesz ze swoimi koleżankami na imprezę, no to baw się dobrze. Nie? Znaczy z reguły mówi to partnerka a propos kolegów, ale dobrze, odwróćmy to. Tak, więc gdybyśmy potrafili słuchać, to moglibyśmy usłyszeć... Ten przekąs, ten sarkazm. Tak, moglibyśmy usłyszeć coś takiego, że co ta druga strona tak naprawdę mówi? Ona może mówić, słuchaj, wiesz co, kiedy idziesz właśnie z tymi koleżankami, to ja czuję smutek, bo ważna jest dla mnie bliskość. A dawno, nie wiem, razem nie spędziliśmy czasu w jakiś sposób, więc brakuje mi naprawdę tego kontaktu i bliskości. A druga strona powierzchownie myśli sobie, co on się czepia, przecież to jest tylko wyjście z koleżankami. I więcej, jeżeli właśnie sobie myślisz, że się czepia, więc to uruchamia znowu nam, będąc w tej drugiej roli, złość i naprawdę nie mamy ochoty spędzać z tą drugą stroną jeszcze czasu. Jeszcze bardziej. Tak, więc tym bardziej ta osoba, która tak naprawdę chciałaby zadbać o ten kontakt, bliskość, swoim komunikatem doprowadza to kompletnie do przeciwnej sytuacji, czyli jest jeszcze mniej bliskości, jeszcze mniej kontaktu, jeszcze mniej tej życzliwości. I to znowu powoduje spiralę frustracji, złości, wybuchy i konflikt. Czyli ty uczysz tego, żeby to wszystko, żeby to nie była właśnie samo odpychająca się relacja, tylko żeby komunikować się w taki sposób, żeby w sposób prawdziwy oddawać, przede wszystkim, żeby w sposób prawdziwy oddawać swoje emocje i potrzeby, trzeba je też poznać. Tak, ja uczę tego, żeby nauczyć się słuchać to, co jest między słowami. Aha. To, co pomaga, a dzięki temu, przez to, że będziemy słyszeć, co jest między tymi słowami, że to nie jest, wiesz, daj mi spokój, ty mnie tylko kontrolujesz, jak na przykład ta druga strona by odpowiedziała na ten komunikat, świetnie, że idziesz tam z koleżankami, nie? To tam pod spodem jest, słuchaj, ja potrzebuję wolności, ja potrzebuję być braną pod uwagę, ja potrzebuję też jakiegoś szacunku i na przykład brakuje mi tego w relacji z tobą, dlatego mi na przykład trudno to od ciebie dostać, więc na przykład szukam tego gdzie indziej, na przykład w relacji z innymi ludźmi. Mhm. I dopiero takie uświadomienie sobie tego, co tak naprawdę ludzie mówią, ale tak głębiej, tak o sobie, pozwala nam zbudować kontakt, taki naprawdę głęboki kontakt i ze sobą, i z tymi ludźmi. I wtedy dopiero z tego poziomu, kiedy my mamy ten głęboki kontakt ze sobą i z drugim człowiekiem, możemy szukać rozwiązań, które będą rzeczywiście nam konstruktywnie pozwalały zaspokajać nasze potrzeby. No ale tak jak tutaj wspomniałeś, to wymaga też poznania trochę siebie, właśnie tego, czym są te emocje, bo u facetów no to stereotypowo facet czuje tylko wkurzenie, żeby nie powiedzieć głód, nie? I może siku jeszcze. Generalnie najwięcej uczuć sobie nie może pozwolić, czy emocji, no bo nie wypada, tak? Prawdziwy facet jest twardy, nie może przeżywać. A z kolei jak kobieta doświadcza złości, no to pewnie zbliża jej się, tak? Okres albo jest jakąś furiatką. Więc też powiedzmy, kobiety jakieś emocje mogą przeżywać, ale innych nie. Więc my nie potrafimy często nazywać tych emocji, być świadomym tych emocji, kontaktować się z tymi emocjami, być ich świadomym i rozumieć przez to i siebie, i drugiego człowieka. A to właśnie nieporozumienia prowadzą do konfliktów. Świetnie powiedziane. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak zapowiedzieć piosenkę w temacie kryzys, to co czujesz, to co wiesz. co ci w ogóle chodzi? Powiedz mi, po co ci te kombinacje? Nie musimy się gotować. Powiedz mi, o co ci w ogóle chodzi? Powiedz mi, po co ci te kombinacje? No właśnie, no właśnie. Może nie tak bardzo kombinować, tylko wejść w siebie i zdrowo się komunikować. O tym rozmawiamy już czas jakiś w Annałach Migały z Łukaszem Bielińskim, trenerem komunikacji relacyjnej. No właśnie, no to mój mózg jeszcze się musi tego nauczyć, tego pojęcia, i również mediatorem. Ostatnim tematem, który chciałbym poruszyć, są zbliżające się święta. Świąteczny stół, wiadomo. I wiadomo, czasem telewizor włączony, czasem coś i zaczyna się, wujek zaczyna. A dlaczego wy na nich głosowaliście? albo słuchajcie, no czemu jeszcze tego dziecka nie ochrzciliście? Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Jak z tego wybrnąć tak, żeby nie wycofywać się totalnie rakiem, nie być totalnie uległym, ale też nie rozpętywać jakiejś straszliwej burzy przy świątecznym stole. Mhm. Okej. Okay. Mm. No, duży temat i teraz w kilku słowach, jak to do tego podejść. Myślę, że kluczowe będzie usłyszenie tego, o czym, jakie są intencje, które się kryją pod tego typu komunikatami. Czyli jeżeli zaczyna się temat polityczny i na przykład ktoś jest poruszony, bo antypolakami jesteście, no, na przykład, bo wy to jesteście winni temu i temu. Tak. To co tak naprawdę ta druga strona mówi? Prawdopodobnie chce się zatroszczyć o coś. Oła. Tak. O, naprawdę. Czyli jeżeli na przykład ktoś jest spójny z jakimiś przesłaniami określonej partii, no to uważa, że na przykład zachowania określonej partii mogą doprowadzić do tego, że w tym życiu będzie mu lepiej. Więc chce się zatroszczyć często o różne rzeczy, czyli różne partie czasami dbają o różne interesy różnych grup społecznych. Absolutnie tak. Więc jeżeli mamy tego jakiegoś emeryta, tak, no to może po prostu dla niego ważne będzie to, żeby mu łatwiej było w życiu i chciałby się o siebie zatroszczyć. Kiedy słyszy, że jakaś tam inna partia nie mówi o nim, pomija go w swoich kampaniach wyborczych, czy w programach tych swoich politycznych, to okazuje się, że, no, że po prostu pod spodem w tym komunikacie jest jakieś komunikowanie swojej troski. Tak? Czy o siebie, czy o innych. Podobnie z tym chrztem, jeżeli tak, jeżeli dla kogoś ważna jest wiara i rzeczywiście szczerze wierzy i się na przykład boi, że ten brak chrztu może doprowadzić do wiecznego potępienia, no to tak naprawdę ten dziadek nie mówi złej, ty jesteś, nie wiem, zły jakiś, czy no, nieodpowiednio się zachowujesz, tylko on mówi, słuchaj, ja się boję, że na przykład twoje dzieci tak będą miały wieczne potępienie i chcę się o was zatroszczyć. Będą mieć kłopoty po śmierci. Tak. Tak, więc tam wiele jest troski w tych komunikatach, tylko cała sztuka ją usłyszeć, bo najczęściej jej nie słyszymy, tylko słyszymy właśnie te oceny, które nas dotykają. Czyli wystarczy przestawić swoje myślenie, jakby umieścić to w innej ramie i na te rzeczy w tym momencie nie musimy obowiązkowo reagować emocjonalnie albo z tą samą emocją, z którą one do nas przyszły. Łatwiej nam będzie. Oczywiście to nie jest łatwe, żeby tak sobie po prostu zmienić to w głowie. To czasami wymaga wielu miesięcy treningu, żeby sobie wyćwiczyć umysł w taki sposób, żeby być w stanie słyszeć to, co jest to między słowami. Natomiast jest to możliwe i no, zachęcam do praktyki. I tego się można u ciebie nauczyć. U mnie tak i też u innych trenerów, więc polecam wszystkim zagłębić się z tematyką związaną z porozumieniem bezprzemocy, non-violent communication. Wiele już materiałów można znaleźć też w internecie, na YouTubie, wpisując chociażby Marshalla Rosenberga, czyli Marshall Rosenberg z napisami.pl. Są nawet filmy, gdzie można więcej na ten temat posłuchać. Niesamowicie ciekawym tematem jest zastosowanie tego właśnie nie w dialogu fizycznych osób, ale właśnie w dialogu wewnętrznym pomiędzy naszymi wewnętrznymi osobowościami. Cały czas miałem to w głowie i to jest rzeczywiście niesamowity twist po prostu, który można zrobić. Bardzo dziękuję, Łukaszu, za wizytę. Dziękuję w audycji. Bardzo. I myślę, że żeby pomóc nam, żeby godnie cię pożegnać i żeby pomóc nam wszystkim w zagłębieniu się w siebie i właśnie w odkryciu swoich prawdziwych intencji, które stoją za niektórymi komunikatami, ja poproszę o jeden z największych gongów na planecie Ziemia, żeby gongowiec czy też gongista w tym momencie w niego uderzył i żeby te wibracje, uzdrawiające wibracje weszły w nas wszystkich. Moim gościem był Łukasz Bieliński. Dziękuję. Dobranoc. To się nazywa dostać gonga. Piękny to był gong, nie zapomnę go nigdy, a jednocześnie, jak zwykle, test dla prawdziwych słuchaczy Annałów Migały. Ten, kto prawdziwy słuchacz, to wytrzymał ten przeciągający się ogromny dźwięk. To był gong ogromny, natomiast z tego co wiem, na Kaszubach jest produkowany w tej chwili największy gong świata. I robi to, z tego co słyszałem, człowiek, który wcześniej bardzo zagłębił się w pracę doktora Alberta Hoffmana, dosyć pilnie je studiował i w wyniku tych studiów właśnie dogłębnych stwierdził, że zbuduje największy... Porzucił swoje dotychczasowe życie i stwierdził, że zbuduje największy gong na świecie. Bardzo w tym budowaniu tego gongu kibicuję. Może z naszą telepatyczną kamerą, mikrofonem, którą wysyłam czasem po prostu od tak, się z nim skontaktujemy. Trwają Annały Migały i żeby też takim wysokim Z odciąć część z gościem, zresztą bardzo gościem dającym, no... rozumne rady, muszę przyznać. Ja też być może obiecam sobie, żeby na pewne rzeczy też emocjonalnie nie reagować, bo to tak to ciśnienie aż czuję czasem, jak ktoś coś powie, jak ktoś coś zrobi, to aż czuję fizycznie, jak we mnie wzrasta i mnie tak skręca, ściska. Może nie trzeba reagować w tak stereotypowy sposób, a rzeczy będą dziać się po prostu troszeczkę w naszym życiu lepiej. A żeby właśnie już po pierwszej ożywić was trochę, zespół Knorkator, a jako że klony już opadły, liście klonów i klony można spotkać w wielu miejscach, dlatego piosenka Iś las miś klonem. Thank you. Norkator i Ślas Miśklonen, czyli utwór, a także teledysk o perypetiach człowieka, który ciągle pączkuje, ciągle jest go więcej i więcej i więcej. To już za nami, przed nami, w kwestiach organizacyjnych. Może wiersz się zmieści, Strefa Mroku również może, chociaż od pewnego czasu cała audycja to jedna wielka Strefa Mroku. A również może zmieszczą nam się wielcy radzieccy uczeni. Mam taką nadzieję. A teraz, żeby wejść właśnie w troszeczkę takie ciemniejsze klimaty, polecam utwór dosyć fajnego, ależ to było pomysłowe, żeby powiedzieć zespołu fajnego. Grupa nazywa się Flash. Utwór pod tytułem Schwarze Sonne. No oczywiście po niemiecku, no bo jak takie klimaty już wiadomo, takie troszeczkę zimne, a zimno będzie, bo znowu się na Islandię wybierzemy. To Schwarze Sonne. Wedle pewnych tradycji, powiedzmy ezoterycznych, we wnętrzu Ziemi, tak, były takie teorie różne, takich różnych grup, że Ziemia jest w środku wydrążona i że jest kraina we wnętrzu Ziemi. Niektórzy nazywali tę krainę Agartha, nie Agata, tylko Agartha, i tej krainie przyświecało czarne słońce właśnie, czyli Schwarze Sonne. Teraz w annałach Migały. We'll be right back. szwarce zone zespołu Flash, które miało oświetlać pustą, wydrążoną ziemię, która jest pod spodem, zamieszkałą, te podziemia jakby miałyby być zamieszkane przez wysoko rozwiniętą cywilizację. Hrabia Ferdynand Osendowski w książce Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, bo bywał w rejonie mongolsko-himalajskim. Zresztą wtedy, kiedy działał tam baron von Ungern Sternberg. Tenże baron podczas wojny domowej w Rosji, wojny domowej, która wybuchła po I wojnie światowej, dysponował całkiem sporą armią. Był po stronie tak zwanych białych, czyli tych przeciwnych rewolucji bolszewickiej. I był postacią, no tu właśnie się włącza, postacią niezwykle ciekawą, aczkolwiek to nie znaczy, że był postacią dobrą, dlatego że słynął z okrucieństwa i z licznych przestępstw, jeśli nie zbrodni wojennych. Bardzo szukał wejścia właśnie do państwa podziemi, czyli do Agarty, zwanej też Achartą, która w książce Ferdynanda Osendowskiego miała powstać około 60 tysięcy lat temu, kiedy pewne plemię miało schronić się w podziemiach gdzieś w Tybecie, gdzieś w lasie, czyli stolicy Tybetu, w Pałacu Potala, który jest charakterystycznym, najbardziej charakterystycznym budynkiem lasy. Tam miało znajdować się wejście do Agarty. Jest ono na pewno ukryte, a mieszkańcy samych podziemi mieli rządzić się prawami, przy których zbrodnie i występki stają się niemożliwe oraz dysponują jakąś dziwną, wysoce techniczną energią, ogniem, dzięki którym plony, mają zapewnione plony i jedzenie. Społeczność liczy podobno 800 milionów mieszkańców tych pod ziemią właśnie, może pod nami gdzieś, rządzona jest przez władcę świata zwanym Wielkim Nieznanym lub Brahytmą, który ma pomocników dwóch, Mahytmę, który zna cel przyszłych wypadków, oraz Mahyngę, który kieruje przyczynami tego, żeby działo się tak, jak się dzieje. A mieszkańcy tego podziemnego świata mają wyjść około roku 2029. Także czekamy. wielki tutaj ustęp o podziemnym świecie. Dość powiedzieć, że Niemcy hitlerowskie też się na te opowieści różne ezoteryczne nabierały o tyle, że były wysyłane niemieckie już hitlerowskie, czy też nazistowskie ekspedycje do Tybetu, żeby to podziemne miasto, podziemne królestwo, podziemną cywilizację znaleźć, też w kontekście wydobycia różnych kruszców, skarbów tej podziemnej cywilizacji. A my teraz z podziemi idziemy w górę, w niemieckim dalej klimacie. Otóż jest taki skład, nazywa się Fraunhofer Diffraktion, czyli po naszemu jest to po prostu dyfrakcja, czy też zniekształcenie Fraunhofera. Interferencja Fraunhofera, pewne zjawisko fizyczne, ugięcie fali, między innymi dosyć charakterystyczne, ale ja nie o fizyce tutaj, chociaż też troszeczkę, a bardziej o tym, gdzie polecimy, bo Fraunhofer Diffraktion nieco przerobił utwór Kurta Cobaina i tak myślę, że jeżeli Kurt jeszcze błąka się gdzieś w zaświatach, to prawdopodobnie muzyka, którą gra, a może się błąkać, dlatego że moi mili ludzie, podobno, którzy nagle zeszli z tego świata, czy też w dużych emocjach popełnili samobójstwa, no, mają dosyć utrudnioną drogę w tym całym procesie życia i śmierci i mogą się troszeczkę zaplątać jeszcze w tymże materialnym świecie, będąc już w formie niematerialnej. Ale to zupełnie inny temat. Kurt, gdyby w zaświatach grał, grałby właśnie tak. We'll be right back. Tak, gdzieś właśnie w piątym wymiarze, niczym w firmie Intel, w filmie Interstellar, gdzieś pomiędzy ścianami może grać nam jeszcze Kurt Cobain. A dalej pozostajemy przy wysokiej technice, bo otóż ten podkład, to tło w moim tle to jest właśnie znak, że czas na wielkich radzieckich uczonych. Dzisiaj absolutny rewolucjonista rozrywki sportu Pietia Zespołow. Historia jest smutno wesoła. Otóż Pietia Zespołow był synem Anny i Nikity. Dwojga pionierów, dwojga kolonizatorów Syberii za czasów carskich. I otóż Pietia był siłą rzeczy, jako że był synem kolonizatorów, wychowywany w bardzo odległej osadzie, bo były w niej dwie chaty. Chata właśnie Zespołowów i inna chata, w której nikogo nie było, bo była ona opuszczona, więc czuli się nieco samotnie rodzina Zespołowów. Ojciec, ciężko pracujący przy wyrębie drzewa i budowaniu domu, budowaniu usprawnień gospodarskich, nie miał za bardzo czasu na zajmowanie się synem Pietią, więc dawał mu do zabawy różne rzeczy, między innymi drewniane piłki wyciosane, kloce drewna i tak dalej, i tak dalej. Pietia rzucał nimi do celu, kopał, ale cóż można było powiedzieć? No, nudziło się to szybko, dlatego że robił to w pojedynkę. Jaka radość jest chociażby z kopania do bramki, jeśli jest bramka i się do niej tylko samemu kopie. Można rzeczywiście po prostu tutaj wręcz oszaleć. Dlatego sytuacja zmieniła się, gdy do osady przybyła gromada Czukczów. Była tam dwójka dzieci i Pietia któregoś dnia wpadł na genialny pomysł i zaczął rzucać piłką z drewna razem z Czukczami. Tak narodziły się gry, w których można uczestniczyć wiele osób i dlatego na każdą teraz grę drużynową, grę, w której uczestniczy wiele osób, takie gry nazywamy na cześć Pietii Zespołowa grami Zespołowa właśnie. To były i byli wielcy rosyjscy uczeni, a teraz już utwór muzyczny, no może nie z Rosji, ale z dalekiej północy, zespół islandzki Kaelan Mikla w utworze, uwaga, bo to jednak jest język islandzki, a nie problem. Mam nadzieję, że tego nie pokaleczyłem. We'll be right back. też nam to miło wszystko wybrzmiało. To są Annały Migały cały czas, jeszcze przez chwilę. Nie wiem, czy zapowiadałem w poprzedniej audycji, że zapowiadałem swoje urodziny, tak jak Tadeusz Kantor w jednym ze swoich sztuk mogłem powiedzieć jednego dnia, a nawet następnego dnia, gdy była właściwa celebracja. Dziś są moje urodziny i urodziny przebiegły. Rzeczywiście urodziny nie takie dosyć ważne, bo 40. Ten 30. rok życia nie wpłynął na mnie tak, jak rok życia 40. rzeczywiście, i przynajmniej ja czuję się już jako człowiek w średnim wieku i zaczynam człowieka w średnim wieku wykazywać zachowania. Swoją drogą, oczywiście, kiedy spoglądam na film 40-latek, to jest to osoba, która w dzisiejszym świecie miałaby mentalność 50, jeśli nie 60-latka. 40 to, myślę, jest dawna 30. I tak mi się zrobiło wręcz, że zacząłem słuchać, już po wszystkim sobie posłuchałem Ryszarda Rynkowskiego, bo już mi wolno, mam czwórkę z przodu, więc już mi wolno, ale nie, Ryszardem Rynkowskim was tutaj nie uraczę. Jedna ze zwrotek 40-latka do serialu 40-latek brzmi: już bliżej jest niż dalej. I czasem tego typu perspektywa naprawdę wywołuje moją radość, że w końcu może będzie w końcu odpoczynek, i to taki już solidny. W związku z tym pomyślałem, moi drodzy słuchacze, w ogóle zapomniałem powiedzieć, żebyście pisali na annany@polskieradio.pl, ale to już musztarda po obiedzie. Żebyście pisali, to po mojej celebracji 40 urodzin przyszło mi, nie żebyście pisali, ale żebyście posłuchali utworu zespołu Krępulec pod tytułem Pogrzeb w PRL-u. Właśnie tak na odpoczynek, i przy okazji zaspokoimy tutaj sobie kącik tak zwany dark folkowy w wykonaniu mocno słowiańskim, jeśli nie polskim. Grupa Krępulec, której już chyba nie ma, a którą bardzo cenię i szanuję. To byłem ja, Michał Migała, już 40-letni, taki, tak mam nadzieję, radośnie właśnie się żegnający. Audycję realizowała pani Renata Szewczak i Ola Budka, jak zwykle, sprawiała nad tym wszystkim pieczę. A to jest audycja ostatnia w tym roku, więc pogrzeb jest zupełnie na miejscu, szczególnie pogrzeb w PRL-u. Krępulec. Cześć. Pa. Thank you. Trójka. Program trzeci. Radio Młodych Bandytów, czyli Witajcie w Domu Starca.